شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الترمذي رحمه الله. زما عزت مندو مسلمانانو الہ العالمین دی مونږه تاسو ته د خپل دین سمج او په دې باندې د عمل کول توفیق را نصیب کی. ما د قران حکیم د سوره احزاب دویشتمه پاری او دو آیاتونه او یو حدیث د نبی صلی الله علیه و آله و سلم استا سوان دی ولستل زړه مې د هغه لفظي ترجمه کوم تاسو د زړه په وګونو هغه واورئ. فرمائی ان الذین بشک ها کسان یؤذون الله چی تکلیف رسوی اللہ تا ورسوله ورسول دا اللہ تا دا سے کارون کئی چی اللہ و دا اللہ رسول تکلیف رسی اللہ و دا اللہ رسول ناراض کئی لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ فلانت کړی دی الله دا سه خلق په دنیا او په آخرت دواړو کې واعد لهم عذاب مهینا او تیار کړی دی الله د دوی د پاره عذاب شرمونکې. والذین هاکسان یؤذون المؤمنین چه تکلیف رسی مومنانو سڑوتا والمؤمنات یو مؤمنان و زنانو تا بغیر مکتسبو بغیر دا غسن چی دی سکڑی ندی و مؤمنان سڑی و زنانے پا تکلیف کیا چولی فقد احتملو بہتانن نبی شکر آپور تکڑی دی دی خلقو یولو دروغ و اثمم مبینا و گناخ کارا و سرگندا دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چی مسلمان ہا سوک دے چی مسلمانان بدد جبی او دلا سنو نا پا امن و امانوی دے دے مسلمان تعریف کرے المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده دا اللہ حبیب فرمائی وی حقیقی و کامل مسلمان سوک دے چه نور مسلمانان بدد جبی او دلاس و دزرر نپا منوی ټول امت بت محفوظ وی نبا پا جبا تکلیف رسائی نبا دے پلا سنو تکلیف رسائی نم بولی چاہتا تو مرد کمیو مباد اے زمائی عزت مندو زمون پہ اسلام کی یو بنیادی شے دے بلت تکلیف نرسول اے وی ددی مثال دا سی دے لکی او سڑے مسلمان دے خموز نکائی نو لما دا فتوہ نور کئی گنی چی دا موز نکائی نو دے گنی کافر دے سوک چی موز نکائی نو دا سی فتوہ علما نور کئی چی دا کافر نوے خودے دا مسلمان دا ویلو قابل اولائکم نوے کافر نہ دے خو صحیح مسلمان هم نہ دے دغه شان زمای عزت مند یو سړی دے منځونه کوي روزی نیسی حجونه کوي مساجد جوړی نور د نیکی کارونه کوي خدا غد جب او د لاس او نور معاشره پریشان ده نو دے کافر هم نہ دے خود مسلمان ویل لایق هم نہ دے دا خبره ذهن کې کی ناست کړه دا اللہ حبیب وی مسلمان سوک دے چه دا غد جبی او دا لاس و دا ضرر نبا نور معاشر پا منوی دا سوک چه دا غد جبی او دا لاس و نور مسلمانان پا من دی دے دا مسلمان دا ویل و لائق و قابل و حق دار ندے حضم دا علماء لکلی ویس اسلام دی او سو خبرو نجوڑ دے یو خبر دا عقائد چغې ته ایمانیات وای دوی ما خبر دا اغې ته عبادت وای درې ما خبر دا اغې ته معاملات وای سلور ما خبر دا اغې ته اخلاق وای او پنځم خبر دا اغې ته معاشرت وای دی پنځو سيزونو نټول اسلام جوړ دی عقائد دی عبادات دی معاملات دی اخلاق دی معاشرت دی نما چې کمایات او حدیث وي دا د دې پنځمه یې ذکر کوي چې ګوره ژوند ته رول په دې جماعت کې دا د موږ استاد سو ژوند دی په کور کې د بیبي بچو سره ژوند دی ستا په دکان او تجارت کې د خلکو سره ژوند دی دا د دین اسلام یو حصہ ده دا بسمول غواړي دا معاشرت د دین یو حصہ ده دا بسمول غواړي د معاشرت ګوره مقصد دا ده په دنیا کې یو سړی یوازې نشي اوسېده او نه د یوازې اوسې دو حکم راغله چې ته په دنیا کې ژوند تیرې نو چا سره به واسطه راځي لکه کوروالو سره دی واسطه دا دوستانو سره واسطه دا گاونډیانو سره دا بازاروالو سره دی واسطه دا نو دا واسطه به د قران او سنت درنا او د دایره د لاندې را دنکه دي ته وی معاشرت اوس کې سره منظم کوي روزم نیسی خود د کور کې د بیبی او بال بچ سره چې کم د ژوند تیرول واسطه ده د اسلام مطابق نه ده نو مزګزارم ده خوده د صحیح مسلمانای د ویل لایق نه ده یو سره منځونم کوي روجیم نیسی خود د گاونډیانو سره سلوک صحیح نه ده د دوستانو سره سلوک صحیح نه ده د دې خلکو سره صحیح رویه د اسلام مطابق اختیارول د اسلام مطابق صحیح رویه اختیارول دې ته وایي معاشرت او دا غره تقریبا نن موږ بالکل د اسلام نه بار کړي لکه ګوره د معاشرت په مسائل او احکاماتو کې یو حکم دام دی چته د چاکور ته زی د چازه لزینو اجازت بغواړي اوس یو سره به اجازه تر ازي د معاشري د دي آداب نه بالکل خالی دي مثال په تور طریقه قران شریف ګور د قران شریف ټول باندې به زموږ ایمان له مکمليږي چې پټول عمل راشي د دې استیزان مسائل په قران شریف کې په دوو رکوع کې ذکر دي یو آیاتم نه ده سورې په سورې نور کې او نور سوراتونو کې دوو رکوع دي پاره کې ویلي چې بنده ته ژوند تیرول غواړي او د چا کور ته دنکېږي نو څنګه وکړي اوس په دغه دوو رکوع به ایمان او عمل ال مکملي چې مونږ پاره سوک عمل وکړو اې د چا کور ترالي نو اجازه ته غواړي او دی اجازت اسلامی طریقہ صدا السلام علیکم ادخلو دا اللہ سلام دی پتا سو ما تد دنکی دو اجازت شتا او دا اللہ حبیب بر دمر پوری ویلی چی او سڑے پا دی طریقہ اجازت و نگواری ویلی اجازت مور کوشت یو حدیث کی راغی او صحابی راغلو دا اللہ دا حبیب نے اجازت و اختغو طریقہ نوا بل الله حبيب واکس دوی لار شدل طریقه او خیا ناغن دا صحابی وته نه مخ کې واوریدل هغه السلام علیکم ادخل سلام د الله دی پتا سو مات د دنکی دو اجازت شته کنا وګوره پوره د استیزان د معاشره آداب ذکر کړی دا معاشرت دومره اهمیت لري چې قران کې مستقل سوراتونه دي چې هغه کې د آداب او د معاشرې نه بغیر بل سنشت سوره حجرات قران شریف کې سوره حجرات کې آداب دي د معاشرې چې ته بچا سره ملاويږي څنګه ته به اجازه څنګه غواړي نګور د معاشري دا آداب زما عزت مندو ژوند کول دیو جن د معاشري آداب زما عزت مندو مسجد آداب دي د مدرسې آداب دي چا سره د ملاوي دو س آداب دي نو دا ګور ډېر لوی اهمیت لري ګور په جمعات کې تناس ته ذکر کې تلاوت کې نفلونه کې نوزنی وقت کستادا ذکر و تسبیح و نوافل داد سواب یو کار دے خود معاشری مسئلی داستا دے ذات سر تکلیف تعلق لری ایت ذکرم کے نفلونم کے دروش شریفم وے خود معاشری دا آداب و نخبر نی دیو سڑی ذات تا نقصان رسے پجب رسے پلاس رسے زنی اوقاتو کی موږ دې ذکر تا درود شریف تا یا پګټ کې ناز ته پزام چا ساده را چولې دیت عبادت وایو خود بل ضرر نه رسولو تا اغه ته عبادت نه وایو. دیو جن د عزت مند د معاشری دا آداب داستا د دا ذکر او اسکار او نوافل او تسبیحاتونم ډیر ضروری دي. دیو جن مسله وېدا سدا لومبه به انسان جوړيږي, لومبه به وسړي سي انسان به جوړيږي. اے الله اولیاء عابدان زاهدان جوړي دل خلوی خبره ده. وې حضرتان وی رحمت الله علینا الله په دې موجوده مخکې دور کې اولوی کار اغسته تقریبا 1000 نه کم دا وی تصانیف دي. او دا سه مسله نشتا د معاشري دا سه آداب نشته چې هغه هغه باندې کتاب نه دی لیکل. نو ایتام رحمت الله علیه بخلق لوی چې انسانات جوړيږي نو زما خوال راشي د انسانیت نفس به بیا ته عالم جوړيږي او عالم نفس به ولي جوړيږي او عابد او زاهد به جوړيږي. مخکې خو انسان جوړي دی, انسان به جوړي کی پدی چته د معاشري آداب زده کی. شریو سړی سره د ملاوي دو س آداب دی, د چاکور ته د نکی کی د اغه د اجازت س آداب دی. د دیو جن زما عزت مندو مخک انسان جوړي دلی. کله غره دا سې د پریشانای خبره چې هغه عالم او عابد او ولی جوړې دل خډېر لری د موږ د انسانیت په لار هم نتیری. زموږ د عالمانو لیکلي وي زناور درې قسمه دي. امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړي وای په دنیا کې چې الله کوم زناور پیدا کړي, نو امام غزالی رحم الله وای داغه درې قسمونه دي. یو قسم زناور هغه دي چې فائده شتا او نقصان نشتا. یو قسم زناور دا چې داغه فائده دا او نقصان دا سره چې د نش په درجه کې شاز او نادر دي. لکه ګور دي ګډو لو ګوري, بيزو لو ګوري, غوان لو ګوري, یو خان لو ګوري. دا داسې زناور دي چې فائده شتا او نقصان نشتا. تاله پای در کای نو کپای ختم کل نا غب زبح کی او ټوکړي ټوکړي وې کې وه به اوخره د سرمنه نه به فائدہ والی. بعض زناور دا سیدی چغې کې فائدہ شتا او نقصان نشتا. بعض زناور دا سیدی چې باغی کې څه فائدہ دا نو څه کې نقصان نه. بعض زناور داسی دی چې پاره کې تکلیف شتا نو فائدہ پکې شتا. او بعض داسې زناور دي چې هغه خالص نقصان دی پکې او فائدہ پکې نشتا. لکه ګور مار لو ګورئ, لړم لو ګورئ, دي درندگان لو ګورئ, نو پدې کې ټول تکلیف تکلیف دی. ټک بدر کوي, مار بدی چی لړم بدی چی. او دې زناورو کې دریم قسم داسې نه نه تکلیف رسي نه فائدہ رسي. لکه لومبړ شو, گیدړ شو, دای نه خاص فائدہ شته او نه څه خاص نقصان شته. نو امام غزالی رحمت الله علیه چې دادری قسمونه ذکر کړي نو به انسان مخاطب کړي و انسانت اشرف المخلوقات ہے, تد تمام حیوانات و مخلوقات نا اللہ پتا وانے سکڑے فضیلت درکڑے. اللہ وی ولقد کرمنا بنی آدم. الہ العالمین وی پدی ٹولو مخلوقات کی ما بنی آدم تیزت ورکڑے. او اللہ سو پیر قسم خوڑلے او د قسم نفس وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ ویدہ دمر قسمنا میو خوڑل بیشک انسان می پیو خیست صورت و شکل کی پیدا کرے. نویتانی رحم اللہ بوی اشرف المخلوقات نو کدا نه جوړيږي نو کم نہ کم ددا سے زناور غتی کو جوړ شي اداغه فائدہ شته او نقصان نشته خبره ته خیال رسیدل اول خو انسان جوړ شه اشرف المخلوقات الله په تمام کائنات او تا ته برتری در کړي فضیلت در کړي شرافت در کړي نو اول خو ګورت اشرف المخلوقات درجه کې او زیاو کني نو کم نہ کم د هغه حیوان زناور غتی کو جوړ شه چې فائدې دا او ضرر یې نشته اوس دی په لګره کدا هغه غتی جوړ نشوي نو ورته دی آیات تفسیر په ذهن تراشي الله د باز خلق مبارک وي وای اولائک کل انعام بل هم اضل انسانان دی وی داد زناور غنتی دی بلکی اینم بدتر دی او کلد باز انسانان مبارکی وی اولائک هم شر البریا دا انسانان دی خوب تمام و مخلوقاتو کی بدتر دی وی گورا کتر اشرف المخلوقات نه جوړيږي نو کم از کم د حیواناتو غيو درجي غونتي کې خوشک نه چې هغه فائدہ رسي نقصان نه رسي او کدا سي جوړ شو لکه د مار او لړم غونتي الله دې معافيو کې نن موږ منځونه وکړو روزي برسو خو زموږ حیثیت د مار او لړم نه کم نه ده پستر کو تکلیف رسو تازو با قدری باز خلق وی راولی پا مینت خلق جی نظر دی لگی گو رکن افلانه دی پا نظر کو تکلیف رسو نظر علام کی زمون دور خکل شریعت تی زمون دین داده چی دا تکلیف نمانی وی کدی او سڑی نظر لگی دا نظر چی جالگی دا سسپیرنی زکا نظر دا مور اپلارم لگی مسئله دا شریعت نظر دا لندم لگی نظر غیبانم لگی نظر دا پیریانم لگی نظر د بدرین او صحابه کرامو ملګری درې بدرین صحابه غدي چې دنیا کې الله اعلان کړو چې ما بخلی هي نو نظر د نیکو خلکو ملګری خو زموږ د شریعت مساله ده او دمر zarar رسول زموږ په دین کې بند دي وای کدی یو سړی نظر لګي نو د باندې به اسلامي حکومت پابندي ولګي چه تاله بده بیت المال لملاوی خود بازار لمروزا تانه خود خلق و مال و جان محفوظ نده اسلامی فدت بده بیت المال لتنخواه ملاوی خود لوی جستا دسترگو ده وجن خلقو لپریشانی ده خلقو لتکلیف ده نظمائی زتمندو دا معاشره آداب زدکول زمونگا استاسو ده دین یو لوی صدا دا زمون د دین یو لوی حصہ ده دیو جن وګور صحیح انسانان به مونږ او تاسو نه زمای عزتمند او اله جوړیږي چې مونږ او تاسو د معاشري دا آداب زده کو د معاشري دا آداب زده کو ګور نوافل دي مستحبات دي ذکر او اذکار دي تسبیحات دي ندا که سو کوي او دکی گئی ما او جمعه پرس چمی سنگم منی کڑی اینو آغا شان که نئیم ما نها عن الحبوت یوم الجمعہ دی جمعه پرس اغناس تا قدر لیا دکن آغا شان مکی نئی که خوب درزی ہے حد بدلوئی گورکی اسڑے نوافل کئی مستحبات کئی ذکر کئی تسبیحات کئی نو زمونږ دا ایمان دې چې په آخرت کې بدت ثواب ملاوي هي او کې اوسړې نفلونه نه کوي مستحب عمل نه کوي نو شریعت مسله نه دا ګناګار نه دی که څوک نفلونه نه کوي نو ګناګار هو نه دی کړه قبل طرف له زمای عزت مندو تکلیف رسول دی مسلمان ته نو کدا دې پجبو رسولو کپلاسو دی او رسولو دا ګناه کبیره ده دا زمای عزت مند صدا گناہ کبیر دا تکلیف رسول زمون په دین کې څه دی ورته سو دي جمع اهمیت لو ګورای زمون دا علما او فقها ولیکلی چې جمع صدا وای جمع سنت موکده دا او بعض فقها وای چې واجب دا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې جمع لروته چې په دوو کسانو لاسه چولې او خپې مبارکي ورپسې راخ کې شوې خپې مبارکي د الله حبیب په سراخ کې شوې خو یې کیو سره داسې ده توجه په مسلې ته زموږ موضوع دا ده چې چاله به تکلیف نه رسې یو سره دې او دې ډېر کوشش کوي خود خلې نه خاموي زی ترخونو نه خاموي زی یادا سی کاروبار کوي چې په غندو جامو کې راځي تخاور د تیلو کار کوي بل د بدګویي کار کوي او د د پراتلو دا ټول جماعت والا پریشان دي د پراتلو سری ټول جماعت والا ول تکلیف رسی زموږ د فقهای کرامو لیکلي چې دې سړی تبا د حکومت په ذریعه حکم کیږي چې تبا جمع ته ناراضه او کده د دې باوجود جمع لراغه نو د ګناهګار ده زکه د دې راتلو د وجه نه نور له تکلیف ده ګره جمع سنت موکده ده جمع سنت موکده ده د باز فقهاو په نيز واجب ده خو چې او سړی د وجه نه دي ناس ته خلکو ته جماعت کې تکلیف ده نو د باندې حکومت پابندی لګی ضرورت ته جمع لنه راځي بلکه دیک جمع لراضی او د دد وجن خلق تنگ دی دے پر دی راتلو ثواب سکه دے پر دی گناہگار دے زمونگ د دین بنیادی شید زمائی عزت مندو تکلیف بلتن رسول ورد آگئی او مثال لے اللہ دی مونگ اتاسو طول حج لبوزی تاسو آئی آمین حجر یا سود د جنت نکان را گلے لکم زیان را گلے دا د چاخوا خانه د جنتی کانه خپل کی د جنت نه دا کانه راغله بیا دا ټول انبیاء علیه السلام خپل کړي په دنیا کې څومره اولیاء خپل کړي اے د چا ژوندنه غواړي چې دا کانه دی خپل کی خو کته ل پته چې دا حجر سوز خپلوم نو بل ته تکلیف رسی نو پزه د خلولو د ثواب پزه د ګناهګاریږي ولی بل ته تکلیف رسی زمون په شریعت کې د بل تکلیف رسی دل دم انن موږ له خوان را کوي بل ته تکلیف رسول د بل تنګول ټول رزب مې وسړی تنګړې دا چا موبایل به شور کوي موږ ته دا مزرا کوي چې و یو سړی اجره کې تنګو په دکان کې تنګو په بازار کې تنګو حجر اسود خلول عبادت ته او جنتی کانه ده د هر چا زړه غواړي چې دا مخکل کې خو کچر استاد دي خکولولو د وجنا عمر رضی الله عنه چې الله حبیب ورته یو کته ګور ډېر تکړه او بدن کې مضبوطی اسه نه د حجر اسود په خکولولو کې چاله تکلیف نه رسې د زمون په شریعت کې زما عزت مند بنیادی شهدارې چې بل لو تکلیف نه رسې اے تلاوت عبادت ته کنه ده تلاوت په عبادتونو کې اولو عبادت ته د نور ذکر مقابله کې د تلاوت ډېر لوی مرتبه ده ادم مسله دا مسله زده کوي که سوکشته ده نه او چاله تکلیف ني نو په زور تلاوت د پټ ډېر ثواب ده ځکه چې تلاوت پتی زکه دی جماعت کې سوګنيشتا او زه پتی تلاوت کوم یو به تلاوت ثواب او شبل میواورې دو داورېدو ثواب به بشو تلاوت په عبادتونو کې اولو عبادت ته او د ټول اذکار او تسبیحات نه بهتر ده خو کته پتیز تلاوت کې او سوګ د خوب اوزي پتیز تلاوت کې او بل د مطالعه نه اوزي قسم دې چې په دې تیز او ویلو ته ګناهګارې قران وې خو په دې بم ضرر ترسه خبرې ته ذهن نه سي وکړه زمون په شریعت کې بنیادی شی دادې چې چاله وزرر تکلیف نه رسه تلاوت یو لوی عبادت ده خو کستاد تیز تلاوت د وجر یو مسلمان سکه چې یو کافر د خوب اوزي ذکر رسوله مسله ذکر کو چې تکلیف کافر لم نشتا میدان جهاد کې د الله حکم دی چې وی وجنا خدا نه چې تاسو را گاونډي دی ته وی دا هندو دی نور کو چې دی د شی زبط اخلاقو او د به حیا لم نا هندو ته هم تکلیف نه رسه یو سکه او غیر مسلمه لم هم تکلیف نه رسه تلاوت عبادت ده خدا پتیز اویل بہتر دی خوکستا دا تیز آواز دا وجن چالا تکلیف رسی نو بیا پا دی تیز آواز تا گنہگارے گی اے تحجد سمر لوی شان لری اللہ دی مگو تاسو طول لتوفیق راکی دا تحجد کو نور ثواب نیند دا یو خبر بس دیر را وی تحجد گز حدیث پاک کی راغلی وی پرز دا قیامت با الہ العالمین یو ملک لوی اعلان رکا چه آغا خلق دی راپور تشی تتجافا جنوبهم عن المزواج چه دشپیا بد دی بستری خالی پرتیوی او دی بمات ولارو نو حدیث کی راغلی وی پورتا بشی خلق خلق براپور تشی لکه تاسو اسمو آشرا کیو گره ما شا اللہ مسلمانان دیر دی او گره تحجد گزار کم وی پا کلی محلک کی سمر زنان دی خودشپی را پاسی دو علی سمر دی نو دا تحجد گزار چرا پاسی اللہ بدیل وی زی جنت لزج او دا دی نور سر به حساب شورو شی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی پا طول عمر کی تحجد ندی پریخی نام یو مسلو لما و ذکر کرو وی موند پارا تحجد مستحب دی او دا اللہ پا حبیب بان ابتدا کی واجب و فرض بیا دا علماء اختلاف دے چی دا فرضیت تی منسوخ شوے کنا نو بازی وی ام دغشان برکرارو او بازی وی جن فرضیت تی منسوخ شوے دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با تحجد و لرا پاسی دو چتم قضا شوی ندی که قضا شوی دا غی قضای را گرزولے وی دا اللہ حبیب چی با تحجد و لرا پاسی دو نو روغن تی با بستری نرا پاسی دو دروازہ بے روغن تی نرکا چی زما دا عمل دا وجن زما بی بی تا تکلیفو نرسی جی زما دا دی تحجد و دا عمل دا وجن زما دا بچی او دا دی دا بی بی می او دا دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ او دا دا چی تکلیفو نرسی جی نگورا دا خپل ذات نا با نور و تا ضرر نجوڑے گی مسلمانی دا نا ستا دا ذات کا دا نور و دا اذیت باعث دے نستا مسلمانی نیم گڑے دا او ستا جنت تتلل کینو ډیر په مشکلاتو بای تب دا دی خپل اذیت سزا اول سکے دا با برداشت کے دیو جنا ار یوشی کی با دا خلقو د تکلیف نظام نسے لگے او مسئلہ ذکر کری دی جمعی مبارک اور ازنا دا ڈنبی صف ډیر ثواب دے توجہ با دکنا ویو سڑے کرستو راغے او پا خلقو بانی دو گو بانی کینی او پا ڈنبی صف کے ځان تا زور کرے دے دی جمعی دا ثواب نا محروم شو پا خبر او رسی دے کنا لکر راغل رستو دے خود دلوم بے سب خوخ دے یو گی دا پاس کینی او دا بلدو گی دا پاس زی ابل لوئی مال زیر آکا چونکی دے پا دی جماعت کی دا ناس دا مسلمانانو دا ضرر سبب جوڑ شو دے دا جمعی حجرو نشو خلقو ڈکا جو لئی یوڑا او دے خالی جو لئی لارو زمون پہ اسلام کی زمان عزت مندو بل تا ضرر رسول دمر نقصان دے دی دیو جنا اللہ دی مونگو تا سحجون تبوزی او عمرو تا آغا دے کی خصوصی عملی زرگنا وی پلا رکی با نیت نتڑے ایتا اس پا دے دا سی دے کی دے نیتو تڑو چی دا خلقو دے تیروی دو زیرے نو یا خو بیا سړی تا له ترغی پوری ولاړی چې تا دو رکعت نفل او سلور رکعت نفل نه دکړي یا کرا تا وی ګنا به اولوی چکر وای چې فقها ولیکلی پدیب تعالی ګنا ملاو شو ته دا چې زه کې سوچو کچ زو درېګم چاله خو په تیرې دو تکلیف نی پلار کې خنیب ولاړ دا خود خلق لا را نخپل ذات بد نور او خلق د ضرر سبب نه جوړه چې ستاد وجه نور ته تکلیف ملاو نشي ستا دا وجنه نورو لتکلیف ملاو نشی دی وجنه زمائی ذات مند زمون پا شریعت کے اہم شیدہ دے ها حدیث منگا ہوئے چدا اللہ حبیبو یا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده دی مسلمان پا لفظ کے سلامتی اپرتا دا ددد دا بدن ددد دا ذات ددد دا جبا ددد دا لاس د د نور او د zarar سبب نه جوړیږي کدی خپل مسلمانی مکملون غواړي نو دې بدا سکے کدی خپل مسلمانی مکملون غواړي نو دې بدا سکے او دې حد حدیث ګور یادم کئ ماشاءالله لګ الفاظ دې کسو پیری و یاد المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الله حبیب مسلمان سوک دې چې د جبه د zarar او د لاس او د zarar نه به نور په امن وي. هه دا جبې پکې مخ کې کا او لاس رستو کول ځکه د جبې zarar د لاس نه خطرناک دی. د جبې zarar سره دا د لاس نه خطرناک دی. الله دې موږ تاسو د جبې د zarar د جبې zarar سره د بل غیبت د بل چغلی په بل تنقید کول په بل باندې تنقید کول په منبر ناشته او بل باندې تنقیدونه کې پاغه تنقید کې کله دروغ جوړ شو کله ری پاغه باندې سزياتې جوړ کو یاداسي او خبر دیو کا چې دا غزړه ته ازار رسیدو نستاد آکار گناه کبیره. لکه دمو دی پختنو کې پیغور ولوایو توعنا کئی پیغور کئی دا پیغور او توعنا کله د ډیرو گناهونو سبب جوړ شي. پختنو کې پیغور شي بل مړو کې نو پیغور کون کې بم سبا پرز د قیامت د قاتلانو په صف کې را پورته کیږي. دی بس کی دد د پیغور د وجنا دد د یو خبره د وجنا بل ټوپک راواغستو بل مسلمان رور مړکو نو د تیلې ولګولو په دې اور چې څومره سيزونه وسوځیدل دی به سبا د الله په حضور کې جواب ورکړي. او د جبې zarar د لاس او د zarar نظم عزت مند خطرناک دی ځکه یو اذیت بدنی دی یو اذیت ذهنی دی یو اذیت ذهنی دی دا د قلاو سوچ فکر والا خبره ده. اذیت ذهنی د بدنی نه خطرناک وی نو ځنی وخت ته چاته بدنی تکلیف نه رسه خو ذهنی تکلیف ورته رسه. زموږ دی علماو یو شعر ویلې وای جراحت السنان لحتیامو ولا یلثامو ما جرح اللسانو وید ترو پر هرونه جوړیږي خود جب پر هر اغر یوزه کیږي نا جراحت السنان لحتیا د ترو د نیزو پر هرونه زخم یوزه شي خو جب چې کوم زخمونه جوړ کړي دا یوزه کیږي نا دغه zarar چې تا کوم رسول کړه قسم دې دا غم جن زړه بخاور او تزي او دا به بیا د الله په حضور کې فریاد کوي چې الله د ما ته ذهني تکلیف رسوله د په ما باندې دروغ جوړ کړی او د زما د شرمولو کوشش کړو د زما د ملامت کولو کوشش کړو د ما ته پیغور را کړو د ما ته اورونه کړو کله مون فخر کو په دې کنه وی فلانی نه خبره واوروله وی وارو کې دې واوري نا غوري دو خبرې سي د بل ډل په ضرر رسي اورونه دې کړي پیغور دې کړي سباب پرز د قیامت د دې بارکه تپوس کی د قران مستقل آیات ته حزمو دی علماء لیکلی وای کدی یو آیات باندې شامل کو ټوله مسله و سمشي هغه آیات در لوام د دې حدیث په شان آیات امیات کړي د سوره احزاب په اخر کې راځي الله ویا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ایمان والو د الله نه ویری گئی وقولوا قولا سديدا وینا چې د خلینو رو باسینو سم خبرو کئ ور آیات کې دوه خبرې شو ایمان والو زمان ویری گئی او دا جب مو لګه سبال کئ نو کدا دو کارونه شوکل ورپسې وای یصلح لكم اعمالكم اعمالنا د اخرت او د دنیا دواړه مراد دي. د دې معنی علماء دا سکړي یصلح لكم اعمالكم کجبه د سنبال ک دنیا او اخرت به سم شي. یصلح لكم اعمالكم معنی سره کجبه د سنبال ک دنیا او اخرت به بهتر شي. زما عزتمند زموږ د اسلام بنیادی خبره دا ده چې موږ چاته zarar او نه رسو پچا ته همت نه لګاو چا پسې سو نه وایو چا پسې سپکاو نه کو. زموږ د مشرانو کې یو مشر تیر شوی شیخ الهند رحمت الله تعالی علیه هدا بعض خلکو باطینی تعلق د الله سره جوړ شي او ټول مسله سم شي چې کله ظاهر او باطن الله له تابعدار شي. شوخیلند رحمت الله علیه د ډېر صفات خاوند او زموږ د دې ټول مشران او استاد او شیخ الهند رحمت الله علیه اور ډېر عاجزی او پکې تاسو تمخ کی جمعه کې منجمو کې واقعات هېر او یو ځل په ګاډي کې سفر کولو نو دې چې لاړو نو ګاډي کې هغه بیت الخلا بالکل ګنده پرته و. نو د سر په سیټ یو ویندو ناشته ناغلا د تقاضا او د حاجت ضرورت راغی چې پاسې دو ناغم چوکتل نو د ناشته زینو نو راغه په تکلیف کې ناسو چې غلند رحمت الله علیه چې دل او قتل چې دا هما سره د سفر مرګره د هندو دې او دل جوړ تکلیف ته خوالته زینشتا. نو دې چې ناغرزکو نو شیخ الهند رحمت الله علیه پاسې او الله علی فتحلا چې بیت الخلاء په کومه طریقه صفاکا بیا راغه په سټ کې نه اسو هغه هندو مرګري لوي وی کتا او د سمات کې نه لار ش بیت الخلاء صفادا هندو لاړو او د سمات کو ګور قسم دې د الله لپاره چې یو کار کې کنه مسلمانان سکه چې کفار په چکر کې راوي دي هندو خو پوه شو چې دا پټکه واله دا خولي ګیره دا دا بیت الخلاء خو د صفا کا خو پی جنې نه چې راشو دی یو ځکه سټیشن باندې شیخ الهند رحمت الله علیه کو زیدو چې وی قتل مانی ته لبا او مریدان ورته ولاړ دي او ورسره سینه ملاوی دو چانه تپوس کول چې راشو شیخ الهند ټول هندستان پی جندو شیخ الهند رحمت الله علیه ټول هندستان پی جندو هندوانو سم دارلوم دیوبن پی جنې کومګه پی جنو کنا و هندوان چې دارلوم دیوبن باندې تیریږي دیوالونه یې خپل کی وای موږ د انګريز د پنځه نه دی خلاص کړیو هندوانو د دارلوم دیوبن دیوالونه خپل کړل نو چاورتي دا شیخ الهند کله وای خدا شیخ الهند نوم خدا اورېدل زر زر ورپسې ګاډي درا کوشو هغه ته وای ترغه بس نه مال اول کلمه وای کلمه وای د شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی چا کافر وی دی دا کافر دی ته کافر فتوی په خیر جوړ دی وا نو دا وی شاګرد را پاسې دو د خپل استاد انتقام غوښتو نو څه شعرونه و پاغه شعرونو کې هغه ته کافر ویلی وا چې کافر ویلی نو شیخ الهند ته هغه واو نن کوم مبارک چا سوې موږ نو بسر خوشحال شو پملا به وټه وو چې شام ما ته کافر ویلو ته کو ورته سل پیری کلس پیری نی نیو پیزه پیری غوله وایا ناغ شیرونه د شیخ الهند رحمت الله علیه خوخ نشول هغه ته تا ټیک ته زما انتقام اغسته خو دې کې د کفر نسبت د لمکاوه یعنی دوم رب دخلین آغی زرر یو مخالف تم نرسولو یو مخالف تم نرسولو دا دا باز علماو یو شانی دا باز علماو یو شانوی چیتا اللہ یو دمر لوی شان ورکی دمر سینہ دا آغی کلاو شیو زرزن یو غٹ مفتی سرناستو اگر تبلیغ جماعت بارک اس کتاب لکلے ہو مفتی زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کی جوندے ہو نا کتاب خواغ تبلیغ مخالفت کی دیگره و مفتی سے پر تخطرہ لے گلے و چستا کتاب مالا ملاو شوے او اللہ دے تعالی دیر لوی اجرون در کی خما کتاب لا قتلے ندے زکر ڈاکٹر را بانے پابندی لگولی چستا دستر کو پریشن کرے مطالعہ بنکے نا مفتی سے بسم جوندے دے مالے اگلو ویگور دیت اخلاقی شکس ہوئے وی گئی بخبر بانے دیتا سوئے اخلاقی شکس دیتا ہوئے دا اوس د تبلیغ مشر جی کوم دی عبد الوهاب صاحب رحمت الله علیه الله دې په عمر کې خیر او برکت واچي یو عالم زموږ سره پاتې مو اوس عالم دې طالبې کې مو سره پاتې ناغه مز حاجی صاحب سره ناسوم شو کول راغې چې دا کتاب د تبلیغ مخالفت کې چې امو د مو مخالفت کې د مو په رد کې لیکره نو حاجی صاحب وروي دا زموږ د اصلاح کوشش وکړي کنه خبرمانه پویږي کنه باز خلکو ته الله او سمره وې دې زموږ د اصلاح کوشش کړي نو تاسو اجازه ته کوي چې موږ به کتاب لیکو د دې موینه د بیا به ملکی تاسو به ملکی د دین د کار نه به پاتې شي ویګې په خبره باندې ځنې وخت په دې سيزونو سړې سي په دې باندې د دین د کار نه پاتې شي اگر مې دې بچی را لوي چې کتاب مې کتو وای دغه خفه ناسو شاګردان ورته چې ډېر خفه انور شاہی کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا زمون دی ټولو مشران استاد و دمر لوی حافظ و وی وی کده دار العلوم دا ټولو کتب خانه اوس فوزی فکر مکو ادا زما دی دماغ کدا وی کده ټولو کتب خانه اوس فوزی کنا نو فکر مکو دا ټول زما په دی لوی زکه زمون دا استادان وای چه دا سستر گو نده کتلے شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ و یو ذل پلار اروان یو اندو چورتاو کتل نو آغا سوید اندو و یشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد شان سے ابن دعوت ور کرے تش داغ پلی دو اندو کلیمہ و یو ذل خفا ناستو بعض شاگردان ورتو حضرت انہیں خفا ناستے وی خفا پدیم چی پرز دا قیامت کا اللہ و اجتا سو دا دین کار نده کرے تاسو قطول عمر مذہب حنفی مضبوطول او د امور مو کمزور کولو خبره ته مخه رسیدو طلباء علمان پی فوی چې ټول عمر د خپل مذہب د تایید خبره کړي وو ریشا سے پریشان ناست چې سن الله مون پرز د قیامت په دې خبره په خپل غریف کې را ډول نو هر شیخ الهند رحمت الله علیه په دې خفش ګورا غ شاګرد دا سه اشعار لیکلیو وی مرا کافر گر گفتی غم نیست چراغ کی زبران نبوت فروے مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے را جزا باشد دروغے وی مال چچا کافر ویلی دی دا خبر د غم ندا زکد دروغ ڈیوا دا غیرانانی ایو سم ڈیوا دا ایو دا دروغ نگو ریس وخ نی دا پختانا پخوا دا خور اولان دی چی پراتی دی دا مطلو نا چکڑی دین نی خبر از دکڑی وی دروغ دا کوٹی دو دی پا کوٹی بس امر وقت دو وی کچی او دو قدم آوالی نو بس بلای نه رسیدلې بس نور دې د ورزيدو خبره ده وې درو د درو ډی ورانا نه کوي مسلمانت بخوانم در جوابش درو غیر جزا باشد درو وې نجون کې هغه کې اغش چاجه د کفر نسبت کړو اغه تفقی دا سه نسبتو د شیخ الهند رحمت الله علیه دا خبره خوخه نکا شیخ الهند رحمت الله علیه دا خبره خوخه نکا دیو جن وګره ته جبې باز خبره دا سی وی کنا چې تعالی خو معمول و یو خبره میکړي و آیاو خبره خطوت لنو هغه باندې حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام ناس وی او بی بی خبر او کا دا اللہ حبیب ورتوی استاد آئیو خبر کپ سمندر کے گڑا وڑا شوٹون سمندر ببد بویدار کی زنی وی ما کو یہ خبر اکڑی ونا دور یو خبر نکلا ٹول معاشر بگڑاوشی یو خبر نکلا ٹول معاشر بگڑاوشی دیو جینا وی خبر نمخ کی سوچ پکار دے سچے وی دا اللہ حبیب فرمائے ترمذی شریف حدیث تے وی احب للناس ما تحب لنفسك دی خلق لاغ شیخ وخ کا کم جزان لخوخ ہے نو کم شیخ جزان لخوخ ہے ناغد دی نور دا پارم خوخ کا دا زمان دا اسلام او دا دین زمائزت مندو طریقہ دا دا زمان دا اسلام او دا دین طریقہ دا چی پدی طریقی واردی وجن حدیث پاک کی راغلی وی دیر خلق چی با اور تزی او جہنم تا با اولتا غرزیگی نو داغی غٹ سبب بدا خپل جبوی داغی دیر سبب بسوی خپل جبوی دی وجن زمائی زتمند چی منگو تاسو دی معاشرہ کی کوشی شکو او پا اس طریقی بانی زمائی زتمندو چاله د تکلیف رسول کوششونو کو تر دې پورې مسله دا ته حدیث کې خو المسلم من سلم المسلمون راغلي خوشارهین او لیکلي چې غیر مسلم لبم تکلیف نه رسه غیر مسلم لبم سنه کې تا سره په معاشره کې هندو سیږي سکو سیږي ناغلبم تکلیف نه رسه دا غ مال پتا باندې حرام دی دا غی عزت او حیا پتا سره ها پتا حرام دا هغه سره بم خکل ژوند تیره چې هغه ستاد دي مسلمانای نه سشي د دینه متاثر شي ستاد دي مسلمانای نه نو د غیر مسلم لم تکلیف رسول په شریعت کې سن دي دا جائز نه دي نو مسلمان ته بم زما عزت مند تکلیف نه رسه وعده خلافی بنکه نور د تکلیف کار بنکه نور د تکلیف کار بنکه چې هغه باندې زما عزت مندو د تکلیف سبب جوړيږي هر یو شي کې جدا کوشش وکوم او تاسو لکه مخکې جمعه کې تاسو ته ویلو دام د zarar یو شی دی په خوا به خلکو څه شی مړ شو نه به تکلیف وکړي له به کند وکړه اوس کده چاس په مړ شو کوه مړ شو بس خود کور نه را بار کې پلا راکې وګورځي نګوره یو خو یو غوې پر شو تاوان یو شو کو نشو او څومره ردی چې بوی زیرو ټول خلک ولا خیره کوي که په خله نه وای نو ډوخه خیره کوي کنه د zarar نه سره زار صدا شي سکا د فنیک وعظ نصیحت کې زده دي خبره بالکل مخالفه چې لږ فکر دې بره استعمال نشي زکه دا کم باز جماعتو لږه لارشم دنه دا اوریدو پروګرام نه بار پروګرام دې زمون ټول مساجدو کې دا طریقه ده دنسو خبره ناوړي او بار تر توډيري او مانکاي او ترلر پورې خلکو غوګونو کې بوجي ورکړي دې دن مسجد کې کوشش وکړ د چا خلک خبره واوري ستا وعظ او نصیحت هم کړي او د دې د وجه نه دې څوک د خوب وېستو ته خو یې کار خیر کوم لسپیکر لختلې خوب څوک نشي کوله مطالعه څوک نشي کوله زنانه مز نشي کوله نو ثواب دې ډېر شو ګناه دې ډېر شو یو واقعا زمون دی فقهاو ذکر کړي و یوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د عمر فاروق رضی الله عنه دور ده نیو سړی با په مسجد نبوی کې واعظ کولو عائشه بیبی رضی الله عنها خبر رو لګلو عمر رضی الله عنه تویدا سړی واعظ نصیحت کوي او زه په حجره کې عبادت نشم کوله زما په عبادت کې خلل لې نو عمر رضی الله عنه هغه سړی ته خبرو لګلو چې ته خو په تیزه تیزه واعظ او نصیحت کې خو امهات المؤمنین له تکلیف ته دا واعظ نصیحت بنکه نایو سورزه بن شوی بیا چې ته بیا ولې بي خبر ورو لري چې سړی خو منې نشو نو عمر رضی اول سړی چې ډنډه پلاسو کې راغستې سوق دې حضرت عمر ورلېوی او ظلم منه کې او که دوباره دې بي شکایت راغې قسم می دی دا اللہ پزا چه دا ڈنڈا بدربانی ٹکڑے کو دا بدربانی زرے زرے کو نستا دا وعظ و نصیت دا وجنے و سڑے دا خوب اولی اسی مثال پتور دما دا درس ٹیم دے یو کور کی دا زنانو دا مش ٹیم دے کتا سو کولے شئی تا سو لوام دا آوازو نا جی تیز تیز رازی عبادت فکی کولے شئی زمونگ پا شریعت کے دا دے چه دمرا زرر بم چاہتا نرسے دمرا zarar بم چاته نه رسه نن زمونږ سي تاسو ګره د مختلفو ځایونو یې نن دین دانې ما سوتن بخله کو دي شنو یو سړي به کیسټ راغلې نه بل سپیکر نه لګې خانو څوک به امتحانات دی مطالعه وکي څوک به مدرس وی طالبانو له کتاب ګوري تا خل سپیکر له لګور اجلړ شي جماعت کې ولې आवाज نه استي لسپیکر له دغه له ګوله کیسټ ولې لګوله سوک دې خوب نشي کوله تلاوت نشي کوله دا دین دې نو باز دا سي جا ساري را پاسي وختي نو دا باغ نه مخ کې وسوک الله شروع کې سوک به ذکر شروع کې دیګه خو نو د موز نه پس بیا باز خلک سي وي باز پدي شروع شي ورته دغه وخت قیمتي دې پدي کې زنانه مس کوي پدي کې سوک مطالعه کوي استاد دې زوره आवाज د وجره جسمر خلکو له تکلیف ورسېدو ځان له دې د اخرت یو لوی بوج جوړ کو الله دې دا خبره زموږ استادو ذهن ته ورواچي دا دې دا سوي الله دې موږ تاسو حربه شریفهرو لبوزي تاسو وای امين هغه دې کې تاسو وګورئ چې په شلولو سونو زینو کې درس شروع ده خو یو وړو کې غونتی لو سپیکری عالم تلک سوبر مجمع چې ناس ته داغې نه اپل سوګ د کار نه وباسي هغه مجمع چې سمره ناس ته دا هغه مجمع عمره आवाज وي د مجمع نه بار आवाज نه په اس طریقه به زما عزت مندو دبل مسلمان د تکلیف سبب نه جوړيږي زمون یو کامل مکمل دین دی دی پورې علماء لیکلي چې دام د ضرر یو سبب دی تعالی پته چې د مستیم دی بل ټلیفون کې تعالی پته چې دا د هغه درس او تدریس ټیم دی او د ټلیفون کې او هغه باندې خبر وکړي اس قسم د ضرر سبب بچاله نه جوړيږي دا زما عزت مندو زمون د دین اسلام طریقه ده زمون د دین اسلام طریقه دا چې اس چا د پاره به اس قسمه zarar نه جوړيږي الٰہی العالمین دې موږ تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چا چې چا له zarar رسولو نو دې بنوافلم کوي تهجد بم کوي خدای الله د حبیب فیصله د جهنم ته بزي مشکات شریف کې دا حدیث ده او دا حدیث حافظ ابن قیم رحم الله اعلام الموقعین کې ذکر کړي نبی علیہ السلام ندی او زنانہ بارک سوال شوې ټول عمر نفلی روجی ټول شپه عبادت کئ خو گاونډیان ته تنگ دی اے خبره ته خیال لسو درزه روزه دا د شپې ولاړه د تهجد کئ خو گاونډیان ته په تکلیف دی نو د الله حبیب فرمایل وې دا به جهنم ته ځي کټول رزه روزه دا ټول شپه عبادت کئ خستاد زرر نه گاونډیان پریشان دي ساد زرر نسی و اي وادي ور کرے نو سمو سره یو مرګ راځي نیک سره نو ما ولې څنګه ویټول شپه خوب نه کوي یو میاش شو ویرا سره واده دي مو خلک میاش مخ کې ډنګ ډنګ شروع کی نو چې قران شریف په تلاوت دې سوک د خوب وېستو ګناهګارېږي نو په دې ډولو سرنا بسي بشي په خبره باندې نو موږ داسې ودونه وکړو چې ازار را جمع کیږي نو لا په دې مرز واده ني چې جنگي نو بیا وې سورته یاسین ختم را لاو کوي به اوس تر سورته یاسین ختم را یاد شو تا خو الله دومره ناراضه کړي چې بس راتلو سره کور کې اور جوړ شو او بس پریشانی شو او بے اتفاقی شو دا اوس کله سميږي ازار چې اوزرو لګي نو تلاوت باندې چې څوک د خوب او باسي ګناهګاریږي دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو سوچ فکر وکړو او اس تکلیف چاته ول رسو نه پلاس و رسو دلاسو تکلیف سره سو کوال سو قتلول چاپسی سلیکل دیوالونو باندې لیکل چاپسی سلیکل سکول سکول بعد دا سی چې نیکان خلک دغه کی ویره ته په دی هغه یو عالم وفات ته الله دی وبخي هغه به دیوالونو دیوال ګنده به ورته وي وی په معاشره کې باندې دیوال ګنده دی ای په دیوارونو چا پسې سدي کی چا پسې سدي کی پلاسو باندې چا پسې نکل کې پدې جب باندې چاله تکلیف رسه پدې جب بچاتا اس قسمه تکلیف نه رسه نو د الله حبیب دا غزنانه بارکی وي چې دا زنانه بسوي دا زنانه با جهنم تزي خپل بيبو بيبي او بچو ته هم تکلیف نه رسه بعد سړې د خپل بيبي او د بچو د تکلیف ذریعہ ده دای ته هم تکلیف نه راسه ګور دام تکلیف دی لار کې بغندګی نه غرزه زمیدار خو مقتدی کنه دی چې پوله سمای نو د لارې نه سمای لار کې دور دور کند او کینو کړه چې په کې غیر او غرزه نه دادې پټی ته طرف نه پوله سما کا کنه دا مقتدی کنه برکت دی لار چې سمای نو لار کې بخونجو کی نه ته پوله د پټی ته طرف نه سما کنه کانی بغوري نو لارې نه بیره غرزه غنی بغوری لار لبرا غرزه دکاندار سے کئی چې سمر مٹر او سزور سرس خاکی گیا لار لبرزه دا اللہ حبیب وی ایمان صد پاس او یا سانگی دی سورا پٹولو کی بہترین شعب دا لا الہ الا اللہ او پکی ادنا شعب سد اماتت الازا عن التوریق اسلام خدا وی دا تکلیف شیب دا لار ندر کیا کیلا چا غرزو لی پستکی لنکا چی سک پخ پہ ماتا نشی نتا چې منګک مړ شنو لارې را غورځي چرګ دې مړ شنو لارې را غورځي اګي چې خاصي لارې لراړي نو دی ایمان په معمولی درجه زمونږ زما عزت مندو عمل لښتا اے په خوا ګور دا سیوی زمونږ د یاداش مطابق د خبرې دا شریر زر زر بدلېږي چې بانګ بوېړې شنو باز زنانو چې بکور جارو کو نه چې څوک بنونو پړونه به پسر کو ورته ویلار اب جارو کا دا مو یاد دي کنه تاسو نو د هر زنانه د کوسي سره به زم جارو دا دغه ذهن کې وجدا لار جارو کول دا د دل یوي سره اوس موږ سکو بس لار جارو کو ماشوم لوي دي کوسه کې وغورځو یا ډیران مو کوم ځای چوله لار کې مو چوله د بل تکلیف د پاره مو چوله حدیث په دا غره پته نه لګي چې په کوم شي باندې الله بخيو سړي غنه لره کړي وا نو الله پاغه باندې سکو پاغه بخله یو سړي دا چې وکړ چې لار کې یو سانګ راز وندوا ناغوي دا خو چې خلک زید چا سترګه به په خوشي هغه کټکا الله دا هغه د وجه نه دا بخله وکا کوشش زمای عزت مند دا کوي چې په اس طریقې مونږ او تاسو د بل د تکلیف ضرر جوړ نشو بدنی تکلیف بنرسه ذهنی تکلیف بچاته نرسه الہ العالمین دی ماته موتا سټوډو تا پدې د عمل کول توفیق راکی او یو کتاب کوم ځان لواغستو خو بعض خلک د مطالعه د غي د حضرتان رحمت الله علیه او دو نیم سو صفی کتاب د آداب المعاشرت و بلې ځان عام دې کتابخانو کې ملاويږي دا ځان لواله چې سړی او پیژنې چې د دې معاشري اسلامي آداب سری س کتاب ته دا غینم آداب المعاشرت کتاب ځان لوایې کور کې موایې بچو ته موایې چې کم از کم دین پینځي سیدی یو پکې معاشرت ته چې دا طریقه موږ او تاسو زده کو الله وي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایمان والو په پوره پوره اسلام کې وردن نشي الہ العالمین زموږ او د ټول امت مسلمه واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د جبی او د لاس او د بدن د ټول zarar نه ټول امت محفوظ وساته الله زموږ د جبو حفاظت وکي الله د لاسونو حفاظت وکي الہ العالمین مونږ خیر په الهو کې او مسلمان سکے چې او کافر لم زمون د لاس او د جب نظر او تکلیف برسه الله مونږ صحیح مسلمانان جوړ کې خاتمه زمون په ایمان کې سمر مردگان استادان مشران زمون وفات دي الله تو ورسره د رحم او کرم معاملو کې سمر بیماران دي شفای کامل او ور کې الله د لری لری نه دا کوم مسلمانان استاد دین دا اورې دو په خاطر راضی یو یو قدم په تلو د نیکو کې واچه الہ العالمین مدرسې لپاره دعا وکړئ زموږ د مدرسې تعمیر شروع دی الہ العالمین دا په خپل رحم او کرم اختتام ته ورسه او دا مدرسه او زموږ ټول مدارس د دین مرکزونه جوړ کړي او د ټول مدارسو ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي رسو ان شاء الله زمو ختمونه دي مز نه پس که کوم برګري ساري کی دعا د پاره زمو بازه ماشومان ختمونه کړي دعا وغوړی بازه مرګرو دعا د پاره ویلي یا الله د چا مالی جانی سو پریشانی او تکلیف وی پروردگار عالم ته پریشانی ختمه کی الله د امت په منځ کې دشمنی ختمه کی د چا بچی نه نیک عمل صالحه بچی ورکه او د چا بچی وی الله د خپل مور او پلار د سترګو یې خواله جوړ کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار